għalli ftaħt il-kartolina li bat li jent erġajt riċni minn dil-ħajja ta' rutina li fijant fint u mill-ewwel daħal f'qalbi il-miliet ġabli mjowx kora kbira tifkiriet il-preseppju tal-bambin it-tliet slagen mobbin u l-pastur lejn il-grotta l-kol reskin. Din il-ħajja issa saret kobba wahda ta' taħbiliet ta' xewqat li qatt ma jseħħu kompromessi saf l-imħabbiet illum nifhem milli l-feliċità kobor imma fis-sempliċità. Ninu ninu tal-miliet, ommi tagħmel il-qaqit, u fit-triq it-tfal qed jannu l-innijiet. Il-preseppju tal-bambin, it-tliet slaten mobbin, u l-pasturi lejn il-grotta l-kol resqin. Insan zom dil-kartolina li bat li jint biex iddawwal din il-ħajja ta' rutina li fijant fint u jekk għaddin kun imdejja jew inkwiet treġġa f'qalbi l-paċi u l-għena tal-miliet ċasal kważi nofs il-lejl Christmas Father tal-waqġej kulħat ħireċ għal-qoddisa ta' mill-lej. Ninu ninu tal-miliet, ommi tagħmel il-qaqit, u fit-triq it-tfal qed jannu l-innijiet. Il-preseppju tal-bambin, it-tliet slaten mobbin, u l-pasturi lejn il-grotta l-kol resqin.